Ah neyleyim gönül gönül senin elinden. Ah neyleyim gönül gönül senin elinden. Her zaman ağlarım gülemem gayrı oy. Her zaman ağlarım gülemem gayrı. Ben bıktım usandım elim dilimden. Terk ettim sırlayı dönemem gayrı. Ben bıktım usandım elim dilimden oy. Terk ettim sırlayı dönemem gayrı. Ferrahim yandım yandım yar ateşine. Der Ferrahim yandım yandım yar ateşine. Neler gelir gariplerin başına oy. Neler gelir gariplerin başına. Ağlayarak gelme gelme mezar taşıma. Uyanıp da sana sana gülemem gayrı. Ağlayarak gelme mezar taşıma oy. Uyanıp da sana sana gülemem gayrı.